اپنی خلقت پہ کر غور انسان ذرا، اس حقیقت سے کیا تو نہیں آشنا، ننے ننے سے تھے تب تیرے دس توفا، ماں کے سینے سے لگ کے تھسویا ہوا، کتنی کمزور لاغر سی جان تھی تیری، کام کرتی تھی تیرے جو ماں تھی تیری، دودھ دو سال اس نے پلایا تجھے، سردی گرمی سے اس نے بچایا تجھے، دودھ دینا تجھے بھولتی وہ اگر، رو کے تو ماں کو دیتا تھا اس کی خبر، تو جو رویا تو ماں ساتھ روئی تیرے، پیار کے جو نشے میں تھی کھوئی تیرے، اپنا سکھ چین تجھ پر لوٹاتی رہی، جاگ کر خود تجھے وہ سلاتی رہی، تیری جان بے رہے تاکہ اس کی نظر، ایک ہی کروٹ پہ وہ لیٹتی رات بھر، اللہ اللہ کی لوری وہ گاتی ہوئی، ہولے ہولے کمر تھپ تھپاتی ہوئی، ہاتھ تیری کمر پر دھرے سو گئی، تجھ سے پہلے ہی بیدار پھر ہو گئی، تو نے ہلکی سی او آہ کی تھی ابھی، چپ کرانے وہ تجھ کو تڑپ کر اٹھی، گر نہ جائے تو کروٹ بدلتے ہوئے، تکیے رکھتی تھی دو دائیں بائیں تیرے، تو جو سردی میں بستر بھگوتا کبھی، ہو کے بے چین ٹھنڈک سے روتا کبھی، گود میں لے کے پھر وہ سلاتی تجھے، گرم بستر پہ اپنے لٹاتی تجھے، تجھ کو بیماری بچپن میں جب بھی لگی، تو وہ تجھ کو نہیں تھی اسے تھی لگی، ماں سے سیکھا تھا جو بولنے لگے گیا، پھر تو چلنے لگا دوڑنے لگے گیا، جب تک اسکول سے گھر تو آتا نہ تھا، ماں کا بے چین دل چین پاتا نہ تھا، کھیل کر شام کو جب تو آتا نہ گھر، گھر کے در پر ہی رہتی تھی اس کی نظر، باپ نے اپنا خون جگر بیچ کر خرچ تجھ پر کیا، اپنا گھر بیچ کر رات دن کر کے محنت پڑھایا تجھے، کاٹ کر پیٹ اپنا کھلایا تجھے، ساتھ ماں کی دعا تھی تیرے دم بدم، پھر جوانی کے زینے پہ رکھا قدم، تان کر سینہ چلتا تھا تو اسی طرح، پھاڑ ڈالے گا تو یہ زمین جسے طرح، اپنی قوت پہ تجھ کو بڑا ناز تھا، جیسے چڑیا تھی سب شنگ باز تھا، ماں نے اپنی جوانی پہ کرنے لگا، ایک پری شکل لڑکی پہ مرنے لگا، لگا گوری رنگت تھی زلفیں تھی کالی گھنی وہ پری شکل پھر تیری دلہن بنی اس کی چاہتے میں تو گم ہوا اس قدر لینا پھر اپنے ماں باپ کی کچھ خبر ہوٹلوں پر تو کھانے کھلانے لگا روز شاپنگ پہ لے لے کے جانے لگا باپ نے جو بچا کر تھرکھا ہوا تو نے عیاشیوں میں دیا سب گوا آج جب وہ نہیں فور لاچار ہے تجھ سے دو روٹیوں کے طلبگار ہے جن کے حصے کی کھاتا رہا بوٹیاں تجھ کو مشکل ہے آج ان کی دو روٹیاں تیرا ایمان ایسا بگڑنے لگا وقت بے وقت تو ان سے لڑنے لگا ایک دن ماں نے اتنا کہا اے پسر یوں بڑھاپے میں مت پھیر ہم سے نظر اب تیرے بن کوئی بھی ہمارا نہیں جز تیرے اب کوئی بھی سہارا نہیں کیسے تو نے پلٹ کر یہ ماں سے کہا مجھ میں بالکل نہیں حوصلہ اب رہا میری نظروں سے اب جلد ہو جاؤ گم جاؤ باہر کہیں جا کے مر جاؤ تم تیری اس بات سے وہ پریشان ہوئے جل کے راکا جی ان کے صبر ماں ہوئے دن دکھائے عقلوں کی اولاد نے کام کچھ نہ کیا انہیں کی فریاد نے پھڑ کے پاؤں میں بولے کہاں جائیں گے ہم جہاں جائیں گے ٹھوکرے کھائیں گے تجھ پہ رو بپینی بیگم کتھا اسے قدر ان کی فریاد تجھ پر گئی بے اثر روتے روتے وہ رخصتے جو ہونے لگے گھر کے دیوار ادھر ساتھ رونے لگے سن کے فریاد ان کی گیا عرش ہل رحم آیا نہ تجھ کو مگر سنگ دل کی خدا سے انہوں نے جو رو رو دعا ایک خدا ترس نے آسرا دے دیا غم کے بادل جو امڈے تھے وہ چھٹے گئے زندگی کے جو دو چار دن کٹے گئے جی لیا جس قدر ان کی قسمت ہوئے باپ بھی چل دیا ماں بھی رخصت ہوئے مرتے مرتے تجھے یاد کرتے رہے دم وہ تیری محبت کبھرتے رہے تیرے حق میں دعائیں وہ کرتے رہے دن تیری زندگی کے گزرتے رہے اب جوانی کا قصہ پرانا ہوا ایک حقیقت تھی جو وہ فسانا ہوا اب ذرا حال اپنے پہ کر تو نظر کس قدر یہ بڑھاپے کا تجھ پہ اثر ہلنا جلنا بھی اب تجھ کو دشوار گے تیری خدمت سے ہر شخص بیزار ہے بیٹھ کر دکھے کوئی اب بٹاتا نہیں سیدھے منہ کوئی تجھ کو بلاتا نہیں تیری بیوی کی حالت بھی تجھ سے بہتر نہیں تیری جیسی ہی ہے دونوں مخلوق جو محتاج و مجبور ہو خود کمانے سے کھانے سے معذور ہو اپنی تقدیر پر اب جو روتے ہو تم ہار اشکوں کے بیٹھے پیروتے ہو تم کبھی یہ سوچا تھا کہ آئیں گے دن کڑے نوکروں کے کوارٹر میں ہو ابے پڑے اپنے دھندوں سے بچوں کو فرصت نہیں آج ان کو تمہاری ضرورت نہیں والدین پہ تمہیں یاد آنے لگے ان کے چہرے نگاہوں میں چھانے لگے لاکھ اب تم کرو بیٹھے آگو پوا باپ آئے گا اٹھ کر نہ آئے گی ماں رو رہے ہو خطاؤں پہ اپنی جو اب موت کرنے لگے ہو خدا سے طلب موتی بھی تو مگر اپنے بس میں نہیں چین کیسے ملے دس ترس میں نہیں زیست تم کو ابھی اور تڑ پائے گی پیش روز کی مصیبتیں نہیں آئے گی تو نے اللہ کا فرما بھلایا تھا کیوں اپنے ماں باپ کا دل دکھایا تھا کیوں جن کے بارے میں ہے انہیں کو اف مت کہو سامنے انہیں کہ تم عاجزی سے رہو کیوں ضعیفی میں ان کو پریشان کیا کیوں فراموش یوں حکم قرآن کیا پہلے دنیا میں بک تو اب اس کی سزا پھر جہنم میں پھینکے گا تم کو خدا ہاں یہ ممکن ہے توبہ خدا سے کرو ان کے حق میں دعا گڑ گڑا کے کرو صدقہ خیرات دو نفل بھی کچھ پڑھو پھر ثواب اپنے ماں باپ کو بخش دو راضی ہوں گے جو وہ راضی ہوگا خدا کیونکہ ان کی رضا میں ہے اس کی رضا سچ ہے ماں باپ سے جو محبت کرے ان کے احکام کی جو اطاعت کرے کر کے خدمت جو ماں باپ کی لے دعا لے گا جنت میں اللہ سے اس کا صلا رب کی رحمت تو سلمان چاہے اگر لگ جا خدمت میں ان کی تو شام و سحر رب کی رحمت تو آن سے جو چاہے اگر لگ جا خدمت میں ان کی تو شام و سحر اپنی خلقت پہ کر غور انسان ذرا اس حقیقت سے کیا تو نہیں آشنا ننے ننے سے تھے جب تیرے دس تو پا ماں کے سینے سے لگ کے تھسویا